Na, szia! Na, mi újság? Semmi, kint dolgoztam el, ütettem a hagymákat, de gladiulát még nem szedtem fél, majd eztem. Mondjad, te, mi van nálatok? Na, ilyen, hogy nem tudjuk a konyhába, főzök kóbásos paprikást. Uh-huh. Nórika meg lent bulizik. Hol bulizik lent? Hálent lehasztom a konyhába. Na, és mit csinál a konyhába? Hallgass a zenéket. Na, tetszik neki? Uh-huh, figyeli. Te még a Tamás nem ért haza? Még nem. Uh-huh. Na, később jön. És bírt egy kicsit aludni? Hát egy kicsit igen. Uh-huh. Mindjárt kezdem a paprikát kibelezni, meg a főszeletelni. Uh-huh. Szedtem én is még egy vödör paprikát is, le már ma már. Majd. Úgyhogy. Egyformán meleg van akkor mindenütt, nem? Hát itt 23 fok van, fönt van 25, de beöltöztettem. Uh-huh. Engvel van takarva, van rá sapka is téve, úgyhogy. Uh-huh. És nézegeti azt a valamiket. Hát oldalra van fektetve, úgyhogy inkább csak figyel is hallgassa. Kis aranyos, mi? Uh-huh. El van akkor. Olyan jó, mikor hallom a kicsi hangját is. Hát nem baj, majd hónap, nem, akkor hónap után átviszem a dolgokat, amiket ott vittem, hogy majd ott lesz neked, de hát azt mondtad, pihensz, akkor nem akartlak zavarni. Na jó. És most beszél hozzá, vagy most bulizik, hogy most már főkül, hogy vegyed? Hát nem tudja venni, mi bulizik. Ja, hogy csak bulizik most? Kezdve beszél neki. Igen. Igen, ügyes kicsi lány. Lassan éhes lesz majd a szája. Jelzi, hogy most már enni szeretne, mi? Igen. Igen, igen. Okay. Aranyos kicsi Jó van, akkor megyek pucsom a paprikát. Jó van, akkor csak. Egy 20 percig, aztán kellnek jönni, Anni. Uh-huh. Jó van, akkor csak csinálgassátok. Na, jó van. Szia, kicsi lányom. Szia. Szia. Szia.